سکر آقا سے سینہ سجا ہے، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے۔ سکر آقا سے سینہ سجا ہے، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے۔ وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں، وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں، جس میں تصویر طیبہ نہیں ہے۔ ذکر آقا سے سینہ سجا ہے، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے۔ ذکر آقا سے سینہ سجا ہے، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے۔ لامکان تک ہے تیری رسائی، گیت گاتی ہے تیرا خدائی۔ لامکان تک ہے تیری رسائی، گیت گاتی ہے تیرا خدائی، گیت گاتی ہے تیرا خدائی۔ وہ جگہ ہی نہیں دو جہاں میں، وہ جگہ ہی نہیں دو جہاں میں، جس جگہ تیرا چرچا نہیں ہے۔ ذکر آقا سے سینہ سجا ہے، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے۔ ذکر آقا سے سینہ سجا ہے، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے۔ اے میری موت رک جاوے تو، پھر ملیں گے جہاں تو کہے گی۔ اے میری موت رک جاوے تو، پھر ملیں گے جہاں تو کہے گی، پھر ملیں گے جہاں تو کہے گی۔ اپنی مشک تصور میں طیبہ، اپنی مشک تصور میں طیبہ، میں نے جی بھر کے دیکھا نہیں ہے۔ ذکر آقا سے سینہ سجا ہے، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے۔ ذکر آقا سے سینہ سجا ہے، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے۔ چاند سورج ستاروں کو دیکھا، خلد منظر نظاروں کو دیکھا، چاند سورج ستاروں کو دیکھا، خلد منظر نظاروں کو دیکھا، خلد منظر نظاروں کو دیکھا۔ لوٹ آئی مگر میری آنکھیں، لوٹ آئی مگر میری آنکھیں، کوئی بھی تیرے جیسا نہیں ہے۔ ذکر آقا سے سینہ سجا ہے، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے۔ ذکر آقا سے سینہ سجا ہے، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے۔ حج کی دولت جسے مل نہ پائے، جائے جائے وہ گھر اپنے جائے۔ حج کی دولت جسے مل نہ پائے، جائے جائے وہ گھر اپنے جائے، جائے جائے وہ گئے اپنے جائے, ماں کے قدموں کو وہ چوم لے جو, ماں کے قدموں کو وہ چوم لے جو, حجر اسود کو چوما نہیں ہے, آس سینا سجا ہے, عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے, آس سینا سجا ہے, عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے, خاک پائے نبی رخ پہ ملنا عطر ہے مصطفیٰ کا پسینہ, خاک پائے نبی رخ پہ ملنا عطر ہے مصطفیٰ کا پسینہ, عطر ہے مصطفیٰ کا پسینہ, ان کی چادر کا ٹکڑا کفن ہو, ان کی چادر کا ٹکڑا کفن ہو, اور کوئی تمنا نہیں ہے, آقا سے سینہ سجا ہے, عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے, آقا سے سینہ سجا ہے, عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے, ہم حسینی ہے کربل کے شہدا, دل کبھی بھی نہ ہوگا یہ بیلا, ہم حسینی ہے کربل کے شہدا, دل کبھی بھی نہ ہوگا یہ بیلا, دل کبھی بھی نہ ہوگا یہ میلا, کفر کی دھمکیوں سے ڈرے جو, کفر کی دھمکیوں سے ڈرے جو, وہ ہمارا کلیجا نہیں ہے, آقا سے سینہ سجا ہے, عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے, آقا سے سینہ سجا ہے, عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے.